साहेब, जय बंदी छोड़ की। सभी मेरे साथी जो ये पवनदास जी, भगत जी, हमने हम आपकी ये ऑडियो वीडियो देख रहे हैं और हम आपसे संपर्क करना चाहते हैं। आपको किसी से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है ये जो महेंद्र दास है, इसके गुंडे आपके पीछे लगे हुए हैं, ये आपको परेशान कर रहे हैं। आप हमारे ऊपर विश्वास रखें, हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं। और आप एक बारी हम सब मिलकर, सभी जो भगत हैं वो मिलकर इन गुंडों के खिलाफ एक होकर हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम अलग-अलग होकर न लड़के एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और इन गुंडों के खिलाफ लड़ाई लड़ें। तो इसलिए मेरी पवनदास जी आपसे आग्रह है कि आप जल्दी से जल्दी सभी भक्तों के, अपने जो इनके मैनेजमेंट के खिलाफ हैं, जो परमात्मा के समझ चुके हैं परमात्मा को, और जो इन मैनेजमेंट की साजिश को जान चुके हैं, उन सभी भक्तों को एक होकर इन गुंडों के खिलाफ लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा हम सबको। इसलिए मैं इस ऑडियो के माध्यम से यह संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पवनदास जी, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम सब मिलकर लड़ेंगे इस लड़ाई को, और हम हमारे परमात्मा निर्दोष हैं, उनको ये साबित करके दिखाएंगे। और इसलिए मैं आपको ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप जहां कहीं भी हो, मेरी इस ऑडियो को सुनने के बाद आप प्लीज़ कृपया करके हमसे किसी भी माध्यम से, हम आपसे अगर संपर्क करें तो आप विश्वास करके हमसे संपर्क करने की कोशिश करें। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम किसी न किसी थ्रू आपके से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, और आप भी किसी न किसी माध्यम से हमारे से संपर्क करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें पता है आपको बहुत खतरा है। हमें पता है ये गुंडे कुछ भी कर सकते हैं। जब इन्होंने परमात्मा को ही नहीं बख्शा तो ये हमारे साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप हमसे संपर्क करिए। हम सब एक होके लड़ेंगे इस लड़ाई में। हम सब अगर एक हो जाएंगे तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी, और हमारे साथ और भक्तों को भी जोड़ेंगे, और भक्तों को भी हम समझाएंगे। तो इसलिए भगत जी, अब आप को भी अपनी तरफ से कोशिश करना होगा कि आप हमारे से संपर्क करें, और हम आपस में मिलके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। इसलिए भगत जी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमसे कोशिश करें, संपर्क करने की कोशिश करें। सत साहेब, जय बंदी छोड़ की।